स्वप्न में भी देखे वहां भी हम योग करते हैं अर्थात संबंध। वहाँ भी वासना निर्मित जो काल्पनिक पदार्थ है, काल्पनिक पदार्थ के साथ हम संबंध करते हैं, इसलिए भी वहाँ कभी दुखी भी होते हैं, कभी सुखी भी होते हैं। सुषुप्ति में भी हम योग करते हैं, यथा संबंध करते हैं, किंतु सुषुप्ति में जाके हम दृष्ट के साथ संयोग करते हैं। अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप के साथ संबंध करते हैं, किंतु संबंध करने पर भी वो अज्ञानवशत उसके साथ कर रहे, इसलिए उसको भी बताने मैंने संबंध किया है करके। दृष्ट के साथ संबंध तो किया किंतु पता नहीं होता है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी हम योग करते हैं, पता संबंध करते, किंतु इसी को योग नहीं कहा जाता। इतने मात्र विचार पूर्वक वासना त्याग पूर्वक उस परमात्मा के साथ दृष्ट के साथ संबंध वही योग है। दो पदार्थ है संसार में, पहले भी एक बार सूचित किया था, एक दृश्य है एक दृष्टा है। दृश्य और दृष्ट के बीच में एक मन देवता है। मन का दोनों तरफ से झुकाव होता है, अधिक से अधिक मन का झुकाव अपने सजातियों के साथ होता है। तो सजातियों के साथ झुकाव होना मतलब दृश्य पदार्थ के साथ, मन भी दृश्य कोटि में है। जिज्ञासु के मन में जिज्ञासा हो सकती है, मन यदि जिज्ञास मन भी यदि दृश्य है देखता क्यों नहीं है। जैसा भाई या पदार्थ को हम लोग देख रहे वैसा मन को क्यों नहीं देख रहे। दृश्य का मतलब है ज्ञान का विषय, दृष्टि का विषय नहीं लेना। ज्ञान विषयत्व दृश्यत्व न तो दृष्टि विषयत्व। माया और माया का जितना भी जो कार्य है ये सारे दृश्य माना, नाम रूप कर्मात्मक है। मन भी उसके अंतर्भूत है, उससे अलग नहीं है, तो भी कभी कभी थोड़ा दृष्ट के तरफ से भी झुक जाता है, बाकी कोई है नहीं उसके तरफ से झुकने वाले। हाँ, यदि मन शुद्ध हो निर्मल हो पवित्र हो सत्वगुण प्रधान हो, उसके साथ साथ एकाग्रता हो, तभी तो दृष्ट के तरफ से जाता, तभी योग माना जाता है। और वही मन यदि किसी कारणवशात वासनावशात के अंदर पड़ा हुआ संस्कार के कारण दृश्य की तरफ से जाता है, तभी भोग कहा जाता है। इसलिए योग है, कल ही बताया था, दुख संयोग वियोग अथवा चित्त वृत्ति नियोग। उस साधन के द्वारा ही हम योगेश्वर भगवान को प्राप्त कर सकते। उसमें भी दो योग बता दिया था, मंत्र योग और हट योग। मंत्र योग भी बता दिया था क्योंकि तो भगवान का छह स्वरूप में एक मंत्र भी एक स्वरूप है स्थूल शरीर। मंत्र को आलंबन करके पंच देवतों की जो उपासना करते करते समाधिस्थ हो जाते, अर्थात उसकी उपासना करते हुए उसके जप करते महाभाव समाधि को प्राप्त करते। और उसे भी थोड़ा श्रेष्ठ है हठयोग माना है, वो भी कल बता दिया। हठपूर्वक, क्योंकि हमारा शरीर यदि नियंत्रण नहीं हुआ हम योगी नहीं बन सकते, भोगी बनेंगे। इसलिए पहले स्थूल शरीर को नियंत्रण करना पड़ता है, वश में करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, कुछ हठपूर्वक करना पड़ता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर को किया, बाद में उससे जो समाधिस्थ हो जाते हैं वो महाबोध नाम की समाधि कहा गया था उसे भी। तो तीसरा योग है लय योग माना जाता है। तो योग तक हम लोग ने विचार किया था, तो ये लय योग क्या है? ये सारा जगत है शिव और शक्त्यात्मक है, इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने लहरी में बता दिया है शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवे। शिव है भगवान, स्थाणु है, कूटस्थ है, अचल है, क्रिया रहित है, क्रिया रहित है, स्थाणु है, अचल। शिव में भी यदि क्रिया हो, स्पंदन यदि हो, जगत लय करने की सामर्थ्य हो शक्ति के साथ, अन्यथा शिव कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सारा जगत है शिव शक्त्यात्मक माना है, पुरुष प्रकृत्यात्मक माना है। तो शिव से जो शक्ति है विलग होकर चक्रों को भेदन करते हुए मूलाधार में स्थित है, तभी जाके जीव बना। शिव भाव से उतर करके शक्ति ने जीव बनवा दिया। और यदि आप साधना के द्वारा, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, अष्टांग योग के द्वारा, तो साधना के द्वारा जो कुंडलिनी शक्ति है मूलाधार में बैठी है और उसको सहस्रार में जो शिव के साथ एक ही भाव करना, और उसी के कारण ही उससे ही वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। शिव के साथ एक ही भाव अर्थात इस शक्ति को लय करना, अर्थात शिव के साथ अंतर्भूत करना। इसलिए वहां भी बता दिया भगवान सहस्रारे पद में सहराशि पत्या विहरश, उसके साथ लय होना उसी का नाम है लय योग। और इस लय योग के द्वारा जो समाधि लगती है महालय नाम की समाधि है, समाधिस्थ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। समाधि लगती नहीं, लगने के बाद उसका आनंद वर्णन नहीं कर सकते। ये तीसरा योग माना। चौथा एक योग माना है राजयोग माना है। राजयोग उसको कहते हैं, एक प्रकार से गीता में भगवान ने 90वें अध्याय में बता राजविद्या राजक्रिया करके, अर्थात वेदांत ही एक प्रकार से राजयोग है। तो अंतकरण है हमारा, एक होने पर वृत्त्यात्मक चतुष्टय है, चार वृत्ति है उसमें। ये जो हमारा अंतकरण है इसको हम मन कहते हैं, सत्वगुण से बना है, यद्यपि समष्टि सत्वगुण, पांच भूतों के जो सत्वगुण है मिलकर के बनाया। ये जो अंतकरण है जीव का बंधन का कारण है, मुक्ति का भी कारण है। तो बंधन और मुक्ति का कारण है मन ही हो जाता है, क्योंकि मन है वासना युक्त, यदि हो बंधन का कारण बनता है। वासना रहित जो मन है मुक्ति का कारण बनता है। वहां बता दिया है उपनिषद में तस्माद् वासनाहा मयहा युक्ता मनोबद्धम विदुर्बुधा सम्यक वासनाया त्यक्तम मुक्तमित्य विधीयते। वहाँ जिज्ञासु साधक को बता रहे तस्माद् वासनामया, जो वासना से युक्त है मन, अनेक प्रकार की वासना पड़ी है मनुष्य के अंदर, अनेक प्रकार की तृष्णा पड़ी है, इसलिए कहा दिया है मन के अंदर जितनी तृष्णा भरी है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो समाप्त तभी होगा एक ही रास्ता है तत्वज्ञान के द्वारा, अन्यथा समाप्त नहीं होगा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा वृत्रेरि बोलते, इसलिए हम बता रहे तस्माद् वासनामया युक्तम मनो, जो मन है बद्धम विदुर्बुधा, विद्वान लोग कहते हैं विवेकी लोग कहते हैं वो बंधन का कारण है। सम्यक वासनाया त्यक्तम, ऐसा नहीं पूर्ण रूप से वासना त्याग ली, चाहे तो शुभ वासना हो अथवा अशुभ वासना हो, देह वासना हो लोक वासना हो शास्त्र वासना हो शरीर वासना, सारे वासना है जिसके द्वारा आपने अशुभ वासना को त्याग लिया, तेना पी तरभी त्यजा उसी को भी त्याग लिया। इसलिए बोले सम्यक वासनाया त्यक्तम मुक्तमित्य विधीयते, वो मुक्त पुरुष माना जाता है। इसलिए मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है, चित्त है मन है बंधन का कारण, उसको वृक्ष भी माना है उपनिषद में, मुक्ति का उपनिषद में वहां स्पष्ट बता रहे चित्त है। हनुमान जी को उपदेश कर रहे वहां भी राम जी, जिस प्रकार कोई वृक्ष का बीज होता है, बीज से ही वृक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है, वैसे ही मन रूप वृक्ष का बीज कौन है, दो बीज है, दो बीजों के द्वारा ही मन रूप वृक्ष की उत्पत्ति और स्थिति मानी जाती है। पिछले वहां कहा दिया है द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिश्चा तयो क्षीणे क्षिप्रम द्वे अपि नश्यतः। हे मारुतनंदन, हे हनुमान जी, जैसा यहाँ रामगीत का उपदेश कर रहे रामगीता हनुमान जी को, मुक्ति का उपनिषद में भी हनुमान जी को राम जी ही उपदेश कर रहे हैं, वहां बता रहे द्वे बीजे अर्थात दो बीज है, किसका चित्त वृक्ष, चित्तरूप वृक्ष है, चित्तरूप वृक्ष इतना बड़ा विशाल है, इतना विशाल है, इतना फैला है चारों तरफ से, क्योंकि इसका बीज भी वैसे ही अत्यंत मजबूत होने के कारण वृक्ष भी फैला, किंतु बाह्य वृक्ष के समान जैसा वट वृक्ष है आम का वृक्ष देखता है, वैसा चित्त वृक्ष दिखता नहीं है, दिखता तो तलवार से काट सकते हैं उसको, किंतु इस तलवार से नहीं काट सकते, असंग क्षेत्रेण दृढ़ेन चित्वा भगवान बता रहे। इसलिए चित्त वृक्षस्य ये चित्रों में एक वृक्ष है, दो बीज है, कौन है, प्राण स्पंदन वासने, एक प्राण का स्पंदन है और एक वासना है, दो है, उसके द्वारा चित्त टिका है, वासना के द्वारा भी चित्त टिका है और प्राण के स्पंदन के द्वारा भी चित्त टिका है। शरीर में प्राण चल रहे तब तक हमारा चित्त माना जाता है, प्राण ये नहीं है, चित्त भी नहीं है, प्राण और चित्त का परस्पर संबंध माना जाता है, एक दूसरे के साथ संबंध है। व्यवहार में हम देखते हैं, अनुभव भी करते हैं, विचार नहीं करते। प्राण और मन का सीधा संबंध है। क्यों क्रोध आता है मन में और गति बढ़ जाती है प्राण की? तो मन में क्रोध आते समय में प्राण की जो गति बढ़ जाती है। अन्यतः सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में 15 बार श्वास लेता है सामान्य, और क्रोध आने पर, दौड़ने पर, सोते समय में उनके श्वास की गति बढ़ जाती है। तो इसलिए क्रोध के समय में प्राण की गति बढ़ जाती है, और प्राण की गति बढ़ जाती है तभी भी मन विचलित होता है। जैसे आप दौड़ रहे, क्रोध तो नहीं है उस समय में, प्राण की गति बढ़ रही, अथवा कोई काम कर रहे, प्राण की गति बढ़ गई उस समय में, चित्त भी चंचल रहता है। और दौड़ रहे, दौड़ के आ रहे उस समय में आपसे कोई प्रश्न करे, आप उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि स्मरण नहीं होगा उस समय में। यदि स्मरण भी हो तो ठीक से नहीं हो सकता, क्योंकि चित्त चंचल हो गया। तो प्राण और मन दोनों आपस में परस्पर संबंध है एक दूसरे के साथ। प्राण और मन जो अपने वश में करता है वही परमात्मा का हो सकता है। प्राण और मन जिसका वश में नहीं है तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, संभव भी नहीं है, संसार में भी नहीं चलेगा। क्योंकि मन में यदि वश नहीं है, क्रोधा वशा आकर कुछ का कुछ करके बैठ, मन और प्राण दो वश में होना चाहिए साधक के लिए। देखिए मन का वश होता है उसके लिए भिन्न भिन्न साधन बताया है शास्त्र में। प्राण के वश के लिए प्राणायाम बता दिया है। मन के जो वश है उसके लिए कहा दिया है चांदोक्य में, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार के द्वारा सत्व शुद्धि होती है, उसमें भी मुख्य रूप से भोजन माना जाता है और विशेष ही सब आहार माना जाता है। अपवित्र यदि आहार है अथवा अपवित्र व्यक्ति के हाथ से भी यदि खा लिया तभी भी उसके मन में ये हो जाता है, तभी है साधक के अंदर प्रभावित। कोई काला कपड़ा पहले से ही है उसमें काले माँ पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले से ही काला हुआ और भी काला डालने से क्या हो गया, कुछ नहीं होता। यदि आपका वस्त्र सफेद है उसमें थोड़ा सा यदि दाग पड़े तो मालूम पड़ता है, वैसे ही साधक के अवस्था में हो जाता है। जैसा जैसा आप साधक अवस्था में आगे जाएंगे तभी मालूम पड़ता है अन्न का क्या प्रभाव है, ऐसा अन्न खाने से मन में प्रभाव पड़ता है, स्वयं मालूम पड़ता है। जैसा एक संत दे, अक्कड़ है, विरक्त है, एकदम कुछ नहीं लेते थे, बिल्कुल खप्पर में खाते थे, चप्पल भी नहीं पहनते थे, ऐसे थे और निरंतर ध्यान करते थे, इतने अपरिग्रह थे। एक जगह में ज्यादा नहीं रुकते थे, एक दिन अधिक से अधिक वो तो 2 या 3 दिन ऐसे संत घूमते रहते थे। एक बार घूमते घूमते जा रहे थे, सायंकाल का समय हो गया, जहां सायंकाल होता था वहीं वो रुक जाते थे, और दूसरे दिन भोर में उठ करके वहां से चल पड़ जाते थे। क्योंकि संतों को ऐसा ही माना है परिव्राट। परिव्राट का मतलब ये नहीं अनाप शनाप घूमना, ऐसा नहीं परिव्राट का मतलब। परितहा व्रजति आत्मनि एव, अपने आत्म का चिंतन करते मस्त में जो विरज करना अर्थात भ्रमण करना वही परिव्राट है। झोला झगड़ा लेके घूमते रहे वो परिव्राट नहीं माना जाता है। तो इसलिए दूसरे दिन वहां से चल जाते थे, सायंकाल जा रहे थे, सायंकाल हो गया, बीच में जंगल पड़ी, जंगल से जाते जाते जंगल के जो किनारे कुटिया थी और कुएं ने एक ही कुटिया थी, महात्मा जी वहां पहुंच गए और कुटिया के बाहर एक खटिया था और कुटिया तो बंद थी, कोई है नहीं थे। महात्मा जी चलते चलते थक गए थे, बाहर नलका भी था, जल से नलका जला करके थोड़ा जल गिल पी लिया और खटिया के ऊपर लेट गए। उतने में कुछ समय के बाद एक वहां व्यक्ति आता, एक घोड़े में बैठी, देखा यहाँ खटिया में महात्मा सो गए, आके प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, नारायण ये क्या आपकी कुटिया है? उन्होंने कहा, हाँ महाराज मेरी कुटिया। महात्मा ने कहा, एक रात मुझे आज रुकना है, ज्यादा नहीं रुकूंगा, आपको परेशानी भी नहीं करूंगा, बस एक रात्रि रुकूंगा, कल सुबह निकल के जाऊं, वो भी अंदर नहीं खटिया में भी बाहर ही सो जाऊं। उन्होंने कहा, महाराज कोई चिंता नहीं, आप एक नहीं दो तीन रात्रि भी रख सकते। और उसके बाद उन्होंने पूछा, महाराज आपने भोजन तो किया है क्या? नहीं। महात्मा ने कहा, भोजन कहा, आज सुबह से चल रहा था, सुबह कुछ खाया था, उसके बाद कुछ मिला ही। कुछ व्यक्ति ने कहा, कोई चिंता नहीं, मैं भोजन करके आपको खिलाऊं। उन्होंने भोजन बना दिया, महात्मा को खिला दिया और उन्होंने भी खाए। और उस व्यक्ति ने कहा, महाराज अंदर सो जाइए, मैं बाहर सो जाऊंगा। महात्मा ने कहा, नहीं आप अंदर ही सो जाइए, मैं बाहर ही सो जाऊंगा खटिया में, क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठ के जाना है यहाँ से, इसलिए आपको परेशान क्यों करूं, मैं बाहर सो जाऊंगा। खटिया के ऊपर महात्मा जी सो गए। अभी सोने के बाद उसके मन में नाना प्रकार का विचार आ रहे महात्मा के, कहाँ भक्कड़ तपस्वी महात्मा है, उसके मन में सांसारिक विचार आ रहे, ये विचार आ रहे, अरे तू घूमते घूमते जा रहे, न तेरे पैर में चप्पल भी है, एक गांव से दूसरे गांव में तुझे जाना पड़ता है, पैदल ही जाना पड़ता है, कोई ऐसा एक वाहन हो उसमें बैठ के आराम से जा सकते हैं, कोई गाड़ी हो, कोई मकान हो उसमें रह सकते हैं। तो पैदल जाने से जंगल में कांटे भी लगते हैं और भी परेशानी होती है, सारा विचार आ गया। विचार करते करते उनके मन में आया, हाँ कुछ होना चाहिए, कैसा जाइए? उन्होंने सोचा, कोई घोड़ा हो तो बहुत अच्छा है। देखा घोड़ा तो बाहर ही बांध जाता जिस व्यक्ति का, महात्मा ने सोचा ये बहुत अच्छा है, ये घोड़े के ऊपर बैठ कर मैं आराम से जा सकता हूँ, ये तो अंदर सो रहे, मैं घोड़ा लेके यहाँ से चल जाओ। धीरे से घोड़ा खोल दिया रात्र में, घोड़े के ऊपर बैठ करके महात्मा वहां से फरार हो बहुत दूर तक गए। और महात्मा ने सोचा, अभी तो यहाँ पहुंचने वाला नहीं, इतना दूर कैसा पहुंच जाएगा, घोड़े से मैं आया। और घोड़े को बांध दिया पेड़ के नीचे, महात्मा ने सोचा और थोड़ा समय सो जाके, वही महात्मा भी सो गए। सो के उठते हैं तभी उनके मन में विचार आता है, अरे धिक्कार है तुझे, अपने आप अंदर विचार आ रहे, सारा संसार को तूने त्याग करके आए, ये तेरे मन में आया कैसा, ये घोड़े को चुराने की बुद्धि क्यों आ गई? ऐसा नहीं आना चाहिए। ये स्वयं तुझे भी आप धोखा दे रहे हो, परमात्मा को भी धोखा दे रहे, क्योंकि जिसके ऊपर विश्वास करके सारा जगत को आपने तिलांजलि दिया है, तो पुनः उसी वस्तु के ओर जा रहे, वो भी चोरी कर रहे, अनुचित है। परमात्मा कभी क्षमा नहीं कर सकता, अपना अंतरात्मा को कभी क्षमा नहीं कर सकते। तूने बहुत बड़ी गलती की, अपने अंदर उसकी ग्लानी हो रही महात्मा की। उन्होंने सोचा मैं बहुत बड़ी ग्लानी की, ये अनुचित किया, उचित नहीं है, क्या करे, अभी इसको वापस ही देना है। घोड़ा लेकर वापस गए और जो व्यक्ति थे उसके पास पहुंच गए और व्यक्ति से कहा, नारायण मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया, आपने मुझे भोजन भी किया, सोने के लिए जगह भी दिया, तो भी मैंने एक अपराध किया, इसलिए मुझे आप क्षमा कीजिए। उसने पूछा, क्या अपराध किया महाराज? आपका घोड़ा मैं रात्रि में चुरा के ले गया था, किंतु बाद में मैंने विचार किया, घोड़ा मैं क्या करूँ, कहाँ बांधू, स्वयं को खाने के लिए ठिकाना नहीं है, तो घोड़े को कहाँ ले जाऊँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। बाद में महात्मा जी ने कहा, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, नाराज नहीं होना। उन्होंने कहा, महाराज पूछिए, आप महात्मा है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उस महात्मा ने पूछा, आप क्या काम करते हो ये तो बताओ। पहले उन्होंने थोड़ा संकोच किया, महात्मा ने कहा, संकोच मत करो, सत्य बोलो। उतने में उन्होंने कहा, महाराज मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ, तो इधर उधर जाके रात्रि में चोरी करके सामान लाता। महात्मा ने कहा, ठीक है, मुझे मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया, इतना ही मुझे चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, चोर का अन्न खा लिया था महात्मा ने, वही अन्न उसके अंदर प्रभाव पड़ गया, उनके अंदर भी चोरी करने की। किंतु विवेकिता तपस्वी थे, इसलिए उनके अंदर पश्चाताप भी हो गया। अब जिसके अंदर पश्चाताप नहीं होता है वो ठीक ही मानता है, इसलिए जो चित्त है दूषित होता है अन्नादि के द्वारा। छांदोग्य उपनिषद में बता दिया है, हम जो भोजन करते हैं तो तीन प्रकार से विभक्त होता है, हम डालते हैं विभाजन, विचार नहीं करते, तो स्थूल अन्न है वो प्रतिदिन मल रूप से बाहर जाता है। अन्न का जो मध्यम भाग है कि हमारा मांस बनता है, अन्न का जो सूक्ष्म भाग है मन का पोषक बनता है, इसलिए वहां कहा दिया है, अन्नमय मन सौम्य आपोमय प्राण, अर्थात अन्न से ही हमारा मन है विकसित होता है, षोड़शा कला वाला हो जाता है, प्राण के द्वारा ही, जल के द्वारा ही हमारा प्राण पोषित रहता है। इसलिए चित्त शुद्ध तभी होता है, शुद्ध विचार से, शुद्ध अन्न से, शुद्ध आचार से होता है। इसलिए आप बता रहे, द्वि बीजे चित्त वृक्षस्य, दो बीज है से चित्तरूप वृक्ष खड़ा हो जाता है। एक प्राण स्पंदन, ये प्राण चल रहे इसलिए चित्त टिका है। दूसरा है वासना, कितनी वासना पड़ी है ये नहीं बता सकते, और इसको भी यदि देखना है थोड़ा एकांत में बैठ के आंख बंद करके बैठिए तभी मालूम पड़ेगा हमारे अंदर कौन सी वासना है, कौन सी रील चल रही है मालूम पड़ता है। अभी तो बात कर रहे हैं, एक से दूसरे को देख रहे, व्यवहार कर रहे, नए नए उसमें भर रहे, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। यदि हमारे मन में क्या है ये देखना हो, कुछ एकांत में चुपचाप बैठ के देख लीजिए, तभी वो रील घूमती रहती है, पीछे से लेकर आगे तक कहाँ कहाँ वर्षों वर्षों की रेल घूमती रहे, सारे मन में पड़े हैं, ये वासना है। एकस्मिंश्चा तयोक्षीणे क्षिप्रम द्वे अपि नश्यतः, इन दोनों में एक ही नष्ट हो गया। अर्थात प्राण का स्पंदन है, प्राणायाम के द्वारा प्राण को अपने वश किया, तभी भी मन रूप वृक्ष का बीज नाश माना जाता है। अथवा विचार के द्वारा, साधन के द्वारा वासना को नष्ट किया, क्योंकि इन दोनों के द्वारा मन रूप वृक्ष टिका है। प्राण की जो गति है, स्पंदन है, वो प्राणायाम के द्वारा रुकाने से भी चित्त का जो मूल है विक्षेप हट जाता है। देखिए चित्त में विक्षेप क्यों होता है, इनके चित्त में विक्षेप नहीं होता है, सभी के चित्त में होता है, केवल तत्ववित्त महापुरुष है, राग द्वेष से वियुक्त है, उनके मन में नहीं हो सकता। अन्यथा साधक के मन में भी होता है, साधन में कोई विघ्न आने से उनको भी विक्षेप होता है, सांसारिक विषय में नहीं होता है। और संसारी लोगों में, संसारी विषय में कोई प्रतिबंध आ गया तभी विक्षेप होता है, विक्षेप दोनों में होता है। इसलिए जो विक्षेप क्यों होता है, विक्षेप का कारण है प्राण का स्पंदन है, प्राण नियंत्रण नहीं है। प्राणायाम के द्वारा प्राण नियंत्रित है, विक्षेप नहीं हो सकता है, शांत मन में विक्षेप नहीं हो सकता है, वो भी गया क्षण भर के लिए। पहले भी एक बार कह दिया था, बिल्कुल शांत है जिसके अंदर क्रोध ही नहीं आता है, और दूसरा एक मध्यम व्यक्ति है, क्रोध आने पर भी अंदर ही पचा देता है, और एक अधम व्यक्ति है, क्रोध को बाहर प्रकट करता है, बवंडर खड़ा करता है इतना बड़ा, ये अधम व्यक्ति माना। इसलिए जो क्रोध आदि जो आ रहे मन के विक्षेपता के कारण, वासना के कारण, इसलिए उसके बीज को ही नियंत्रण करना चाहिए। या तो वासना क्षय कर दीजिए, अथवा प्राण का जो स्पंदन है, अर्थात प्राण में जो चंचलता है, तो प्राण की चंचलता केवल प्राणायाम के द्वारा संभव है। और वासना क्षय है विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, साधन के द्वारा, उपासना आदि के द्वारा संभव है। तो इसलिए बोल रहे एकस्मिंश्चा तयोक्षीणे क्षिप्रम द्वे अपि नश्यता, एक नष्ट होने से दूसरा भी नष्ट होना, ये पूरक है, एक दूसरे का सापेक्षता है। चित्त नाशी ही मुक्ति माना है शास्त्र में, मुक्ति कोई अलग नहीं है। चित्त का यदि नाश हो गया अपना, चित्त का लय होगा, अमनी भाव हो गया, यही मुक्ति है। वही उपनिषद में बता दिया, चित्तनाशोष्टि स्वरूपो अरूपः एव च, जीवन मुक्ता स्वरूपश्चात् अरूपो देह मुक्तिका। चित्तनाश भी दो प्रकार से, इसलिए योग वाशिष्ठ में भी बता दिया है, वासना क्षया चित्तनाश का बहुत जोर दिया है। चित्त का नाश मतलब चित्त को नष्ट नहीं करना, चित्त में अंदर पड़े हुए जो वासना है उनका नाश है। हमारे मन में अनेक प्रकार की वासना पड़ी है, ये वासना जिस समय में नाश हो गया तभी चित्त अमनी भाव हो जाता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, परमात्मा स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए बता रहे दो प्रकार का है, द्विविधा चित्त नाशोष्टि। हमारा चित्त दो प्रकार का है, स्वरूपो अरूपः एव च, एक स्वरूपता नाश, एक अरूपता नाश। क्योंकि मुक्ति भी दो प्रकार की मानी, एक जीवन मुक्ति और दूसरे कैवल्य मुक्ति। जीवन मुक्तः स्वरूपश्चात्, जीवन मुक्ति अवस्था में स्वरूप नाश होता है, अर्थात आपका मन ही परमात्मा स्वरूप होता है। मन तो रहता है वह, किंतु आपका मन है उन्मन्य अवस्था हो जाती है। बारहवीं अवस्था मानी ओंकार की। भगवान भाष्यकार जी ने भी क्षमा बराद में संकेत किया है, उन्मन्यावस्थायाम विगत कलिमलम शंकरम नस्परा, इसलिए वहाँ स्वरूप हो जाता है। स्वरूप का मतलब हमारा जो मन है अभी संसार रूप है, मन का ही खेल है सारा और कुछ नहीं है। अभी जो वासना से युक्त है इसलिए संसार रूप हो रहा है, संसार में रुचि लग रहे, संसार के प्रति बार बार प्रवृत्ति हो रहे है, इसलिए दुखी भी हो रहे हैं। और जिस समय में वासना रहित हो गया वो मन परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जैसा मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण में जब तक धूल है तब तक आपका मुख ठीक से नहीं दिखे, सारा धूल निवृत्त हो गया, सफाई हो गई, आपका मुख देखने लगते। अथवा कोई कैमरा है या फोटो खींच रहे और कैमरा का जो शटर बंद है तभी भी आप फोटो खींच नहीं सकते, और उसका कवर भी हटा दिया तो भी यदि हिल रहे तभी भी फोटो ठीक नहीं आएगा। आपको दो काम करना पड़ेगा, उसका कवर भी हटाना पड़ेगा, साथ साथ में खींचने वाले का हाथ हिलना भी नहीं चाहिए, तभी तो बढ़िया फोटो आ सकता है। वैसे ही यहाँ मन है हमारा कैमरा है, भगवान ने एक साधन फिट किया है। मन रूप कैमरा के द्वारा ही आप भगवान का तस्वीर खींच सकते हैं, बाद में किसी से नहीं खींच सकते। मन रूप कैमरा से ये तस्वीर खींच रहे, उसके ऊपर स्वेटर भी पड़ा है, अतादेर राग द्वेष काम क्रोध आदि दोष है, ये स्वेटर जैसा बंद कर रहे तभी भी आप खींच नहीं सकते। चलो उसको ये हटा भी दिया आपने, विक्षेप पड़ा है, चंचलता पड़ा है, तभी भी खींच नहीं सकते। तो इसलिए मन यदि स्थिर हो जाएगा तभी वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, परमात्मा को ठीक से पकड़ जा सकता है, उसी का नाम है स्वरूप कहा गया है। इसलिए जीवन मुक्त स्वरूप आशा, जीवन मुक्ति अवस्था में मन बिल्कुल नष्ट नहीं होता है किंतु परमात्मा के स्वरूप होता है, तदाकार होता है, जिस प्रकार दूध में मिलाया हुआ दूध के समान, दवा जल में मिला हुआ जल के समान होता है, परमात्मा और मन एक ही भाव हो जाता है। ये भी चित्त का नाश माना जाता है स्वरूपत्व का। और अरूपो देह मुक्ति कहा, अर्थात जो कैवल्य मुक्ति है उस समय में अरूप होता है, मन भी नाश होता है, क्योंकि प्रारब्ध समाप्त होते हुए ज्ञान का मन भी समाप्त होता है, शरीर भी समाप्त, इसलिए वहां बता रहे विविध चित्त नाशोष स्वरूपो अरूप एव च, जीवन मुक्ता स्वरूपश्चात अरूपो देह मुक्ति, इसलिए वही मुक्ति है जो चित्त है उसको निग्रह करने से ही मुक्ति है, और चित्त का यदि निग्रह नहीं करने पर मुक्ति नहीं है, इसलिए वहां बता दिया है प्रक्षीण चित्त दर्पश्य निग्रहित इंद्रियात्विज पद्मिन्याय हेमंते क्षीयंते भोगवासना। हनुमान जी को बता रहे राम प्रक्षीण चित्त दर्पश्य, चित्त में बड़े हुए अनेक जो दर्प है वासना है सब नष्ट हो गए, बिल्कुल समाप्त हो गए। निग्रहिता इंद्रियात विजा, सारे इंद्रियों को आपने वश किया, इंद्रियों के अधीन आपने हो गए, सारे इंद्रियों को आपने नियंत्रण किया, उस समय में सारी वासना नष्ट माने जाती। कैसा एक दृष्टांत दे रहे वहां भगवान राम। पद्मिन्याय हेमंत, जैसे हेमंत ऋतु आते सारे पद्मी ने अपने आप नष्ट हो जाते। हेमंत ऋतु आते हुए बर्फ गिरना प्रारंभ होता है, इसलिए जितने भी कमल है सारे नष्ट हो जाते। वैसे ही क्षीयन्ते भोगवासना, सारे भोगवासना नष्ट हो। इसलिए चित्त को जो संयमन करके परमात्मा के साथ लग जाता है, तभी ही वो जीव परमात्मा स्वरूप हो जाता है। उसी का नाम है राजयोग माना है। अशुद्ध अंतकरण के द्वारा जो जीव बना है और विचार के द्वारा, श्रवण मनन निरिध्यासन के द्वारा, और वही अंतकरण उसे बंधन से मुक्त कर जाता है, उसी का नाम है राजयोग माना, सबसे श्रेष्ठ माना है। और राजयोग का जो ध्यान है ब्रह्म ध्यान, और उसे जो समाधि लगती है निर्विकल्प समाधि माना है। इस प्रकार यहाँ चार योग बता दिया, योग के बाद योग के साधन भी बता दिया, अष्टांग योग आठ साधन है, इसलिए बता रहे योग साधन। तो सबसे पहले वहां यम बता दिया है, ऐसे तो यम पांच बता दिया। यम किसको कहते हैं? हमारे पास दो इंद्रिया है, एक बाह्य इंद्रिया है, एक आंतरिक इंद्रिया है। इंद्रिया मतलब है उस आत्मा को जिनके द्वारा भोग प्राप्त होता है। जीवात्मा को भोग देने की साधन का नाम है इंद्रिया है। दस बाह्य इंद्रिया है और एक आभ्यंतर इंद्रिया है। तो बाह्य इंद्रिया है उसमें पांच ज्ञानेन्द्रिया है, पांच कर्मेंद्रिया माना जाता है। तो इसलिए बहिर् इंद्रियों पर आधिपत्य जमाने के लिए, अन्यथा जो बाह्य इंद्रिया है आपको खींच करके बाहर ले जा रहे हैं, स्वभाव है वो। उपनिषद में भी बता दिया है परांच खाने विघ्ने स्वयं, इंद्रिया निरंतर बाहर ले जाते। ये जो बहिर् इंद्रिया है उन पर आप आधिपत्य जमा कर, शासन जमा कर, और अपना वश में जो किया जाता है उसको बताने वाले साधन का नाम है नियम। ये पांच नियम है योग सूत्र में बता है। और उसको कहते हैं यम। और नियम किसको कहते हैं? जो हमारे अंतर इंद्रिय है मन कहते हैं उसको। अंदर ही रहकर विचार करता है, चिंतन करता है, इधर उधर का, इसी का नाम है अंतर इंद्रिय। जो अंतर इंद्रिय है उस पर आधिपत्य जमाने का, उसको वशीकरण करने का जो साधन है उसको कहते हैं नियम है। नियम भी पांच है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान। तो यम के द्वारा बाह्य इंद्रियों को वशीभूत कर सकते हैं, नियम के द्वारा आंतरिक इंद्रिय को वशीभूत कर सकते हैं। ये योग के प्रथम दो साधन बता। अब तीसरा है आसन। आजकल आसन खूब करते, योगासन करते, किंतु आसन का प्रयोजन क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना काय के लिए, वहां बता दिया है। स्थूल शरीर के योग के लिए उपयोगी बनाना, क्योंकि हमारा शरीर है इसे योग करना है। योग का मतलब चिंता वृत्ति, समाधि लगाना है, बैठना है, ध्यान करना है। ऐसा तो बैठ नहीं सकता है, इसलिए जो ध्यान आदि के लिए जो योग्य बनाना है उसके लिए आसन आदि की आवश्यकता है। किंतु आजकल योग क्लास चलता है वो भूल गए, केवल आसन ही सिद्ध हो गया। क्यों? शरीर स्वस्थ क्यों? भोग करने, शरीर स्वस्थ भोग के लिए नहीं, शरीर स्वस्थ योग के लिए तभी आसन माना है। इसलिए वहां बता दिया स्थूल शरीर आदि योग के लिए उपयोगी बनाने के लिए कुछ आसन के आवश्यक है। लचीलापन चाहिए शरीर में, अकड़पन हो तो आप नहीं बैठ सकते। इसलिए जो आसन के द्वारा योग के लिए योग्य बनाया जाता है, ये तात्पर्य आसन का। अन्य कोई आसन का कोई प्रयोजन नहीं। उसके बाद प्राणायाम बता दिया। प्राणायाम का मतलब ये भी वही है, प्राण को भी, हमारा प्राण भी है, अनेक प्रकार से वृत्ति से चंचल हो रहे, उस प्राण को भी साधन के द्वारा योग के लिए योग्य बनाना है। क्योंकि प्राण को भी यदि आप योग्य नहीं बनाएंगे, आप योग नहीं कर सकते। इसलिए प्राणायाम है। ये जो चार हो गए बहिरंग साधन माना है, साधन में भी अलग अलग है, बाह्य साधन और आभ्यंतर। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, ये बाह्य साधन हो गए। यदि बाह्य साधन आपके सिद्ध हो गए, उसके बाद आंतरिक साधन शुरू होते हैं। जो प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है बहिर्मुख मन को अंतर्मुख करना। मन का स्वभाव है निरंतर बाहरी जाना, बाहरी फैल जाना, अंदर नहीं जाना चाहता है, निरंतर भा जाता है। ऐसा जो बहिर्मुख मन है उसको अंतर्मुख करने का साधन है प्रत्याहार मन। ठीक है, मन को तो आप अंतर्मुख लाया, उसके बाद क्या करना चाहिए? अंतर्मुख किया हुआ मन को एकत्र स्थापित करना, उसी का नाम है धारण कहते हैं। अंतर्मुख करने के बाद किसी एक स्थान उस मन को जो ठहरना तो टिकाना, उसी का नाम है धारण कहते हैं। धारण करने के बाद निरंतर उसी इष्ट पदार्थ का पुनः पुनः चिंतन जो अभ्यास करना है, उसी का नाम है ध्यान करते। पहले उसको मन को टिकाना पड़ेगा, टिकाने के बाद निरंतर अपना इष्ट का जो चिंतन करते हैं तभी उसको ध्यान करते। सातवां अंग हो गया। आठवां अंग बता दिया समाधि। जीव भाव को परमात्मा में जाके मिला देगा, जिका नाम है समाधि। सम्यक दीयते अस्मिन्, अर्थात ये जीव भाव जिसमें अच्छे प्रकार से मिलाया जाता है परमात्मा के, तभी समाधि मान। इस प्रकार यह भगवान जी बता रहे हे हनुमान जी कि योग और योग के साधन के द्वारा मन में भी सदा सर्वव्यापी चैतन्य का प्रकाश। योग और योग के साधन के बिना चैतन्य का आप सदा अनुभव नहीं कर सकते। चैतन्य है तो सदा विराजमान है, उसमें कोई संदेश नहीं, कोई भी संशय भी नहीं है, किंतु मन में टिकता नहीं। टिकने के लिए योग और योग के साधन ही चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं जो चैतन्य प्रकाश निरंतर बना रहता है, क्योंकि उनका मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, तब उसी आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। वही आत्म तत्व का अनुभव कर सकता है, वही परमात्मा का हो सकता है जिसने साधना के द्वारा अपना चित्त को पवित्र कर दिया। और जिस समय में जो साधक है योगी सभी प्राणी पदार्थों को स्वयं अपने भीतर दे। देखिए अभी भी सारे जीव है हमारे अंदर है, क्योंकि परमात्मा में ही सारा जगत टिका है, किंतु अज्ञान के कारण हम लोग भेद करते हैं, मेरे है वो पराया है, वहां से शुरू हो गया खेल। कल ही बताया था बंधन और मुक्ति में दो ही शब्द है, ममेति बंधनम न ममेति ही मुक्ति। जहां ममा और मेरा जो आ गया वही बंधन का कारण है। इसी का नाम है जीव सृष्टि मानना है। न ममेति है ये बंधन का कारण है। ईश्वर ने जो सृष्टि की है वो बंधन के कारण नहीं है, वो दुख का भी कारण नहीं है। दुख के कारण है जीव ने सृष्टि बना। मान लीजिए किसी ने आपको 1,000 रुपए दे दिया, अभी तक आपके हाथ में नहीं थे, आते वो गिर गए, आपको कितना दुख हो जाएगा। 5 मिनट से पहले आपके हाथ में नहीं थे, 5 मिनट के बाद आपके हाथ से भी गए, किंतु बीच में इतना खेल बिगड़ दिया। क्यों? 5 मिनट से पहले उसमें ममता बुद्धि नहीं, और लेके आ रहे आपका पर्स गिर गया, दुखी हो गए, बहुत भोजन भी छोड़ दिया, ये ममता है। तो इसलिए पहले भी जो थे उसमें क्यों दुख नहीं हुआ, वो ईश्वर की सृष्टि है। तो ईश्वर की सृष्टि कभी दुखदायक नहीं। मनुष्य जहाँ बनाता है ममता रूप, उसी का नाम है मनोमय सृष्टि। तो इसलिए आप बता रहे सारे जीव है हमारे अंदर है। हम जो भेद देख रहे किसको लेके भेद देख रहे, हार्ड माउस का पुतला को लेकर, वो भी भेद सिद्ध नहीं होता है, वो भी प्रकृति का है, ये भी प्रकृति का है। इसलिए जो जिस समय में साधक सारे जीवों को अपने भीतर देखता है एकात्मवाद, और स्वयं को सभी में देखता है, सभी के अंदर मैं हूँ विराजमान, मेरे से अलग नहीं है, इस प्रकार देखने लगता है हे हनुमान जी, तब वहाँ मेरा स्वरूप होता है, ब्रह्म स्वरूप होता है। और उस अवस्था में वो मानव है, अपमान है, मित्र है, कोई सब में एक जैसा होता है। गीता में स्पष्ट बता दिया है, तो ब्रह्म भाव को जिसने प्राप्त किया है, मानापमानयो तुल्यः तुल्या मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागे गुणातीता समुच्यते। गुणातीत है, आप उसका सम्मान कर दे दो, कोई फर्क नहीं। तो जानता है आज सम्मान करेंगे, कल वही अपमान करेंगे। सम्मान और अपमान ये संसार का एक नियम चला है। यदि आप किसी को अज्ञानी को सम्मान कर रहे हैं, यदि बचाने के सामर्थ्य नहीं है, उनके अधोपतन होगा निश्चय ही है। चलिए कवि हो गए बहुत, उन्होंने बता दिया है, मेरी प्रशंसा करते करते सोने के त्रिशूल में मुझे चढ़ा दिया। इसमें सोने के त्रिशूल प्रशंसा है, वो त्रिशूल के समान है। इसलिए यहाँ जो साधक है अर्थात ये जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है, इस प्रकार देखता है सभी में मैं हूँ, मेरे में सब, क्योंकि परमात्मा अलग नहीं। मान अपमानयो तुल्यः, उसका अपमान भी कर दीजिए कोई फर्क नहीं, वो जानता है किसका कौन अपमान करे। गाढ़ा निद्रा में आप सो जाते हैं बिल्कुल, उस समय में आके आरती कर दीजिए, क्या प्रसन्न होते। अथवा आपके ऊपर कोई मिट्टी डाल के गए, क्या आप गुस्सा करते हैं। मिट्टी डालने से गुस्सा भी नहीं करते, उठने के बाद भले विचार करें, ना आपके ऊपर माला चढ़ा के गए तभी भी प्रसन्न नहीं होते। वैसे ही जो ज्ञानी है जागृत में भी जानता है आज मेरा सम्मान कल अपमान होगा। इसलिए मान अपमान यो तुल्या तुल्या मित्रारिपक्षयो, मित्र और शत्रु में दोनों एक है, कौन किसका मित्र है कौन किसका शत्रु, कोई है ही नहीं। सर्वारंभ परित्यागे, जितने भी जो कर्म है बंधन का कारण सबको त्याग दिया है, वही व्यक्ति गुणातीत माना है गीता, उसी को यहाँ भी बता रहे ब्रह्म संपद्यते स्वयं, ब्रह्म स्वरूप होता है हनुमान। इसलिए साधक को सतर्क होते हुए अपने कर्तव्य की ओर बढ़ना चाहिए, जिसके लिए शरीर मिला, धीरे धीरे से उसके ओर जा सकते हैं, ये बता रहे हैं। आगे का विचार हम लोग कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने रूपव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः।